вартостью 1 цент. У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру высветлім, якое ўзбраенне Расія перакідвае ў Беларусь нібыта для ўдзелу ў беларускім парадзе 3 ліпеня. Пагаворым пра тое, як у Беларусі будуць адзначаць 90 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і чаму штрафавалі графіцістаў за партрэт Быкава ў Менску. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. Лето с Ганной Соус. А пачынаем праграму падзеямі ва Украіне. Сёння прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка загадаў украінскаму войску ў аднабаковым парадку спыніць вагонь у Донбасе. І вось гэтае рашэнне мы абмяркоўваем з аглядальнікам свабоды Юрыем Дракахрустам. Ён побач са мною ў студыі. Калі ласка, Юрый. Добрый вечер. Варта сказаць, што гэта рашэнне прэзідэнта Украіны, гэта не ізаляваны акт, не ізаляванае рашэнне, а частка больш шырокага пляду. Вагонь спыняецца, каб незаконныя ўзброеныя фармаванні склалі зброю. Даецца, так бы мовіць, калідор расійскім наймітам, расійскім удзельнікам гэтых забурэнняў пакінуць Украіну. Абяцаецца амністыя тым, хто не ўдзельнічаў у цяжкіх злачынствах. Таксама прэзідэнт прапануе новы праект канстытуцыі. Цяжка сказаць, як хутка ён будзе, але што будзе новы праект канстытуцыі з шырокай аўтаноміяй для рэгіёна, у тым ліку і для Донбаса. Ну і нарэшце план прадугледжвае перакрыццё ўсходняй мяжы. Юрый, вы кажаце, што гэта не заляваная мера, а частка больш шырокага плану. Што ён яшчэ прадугледжвае? Ну, вось я пералічыў тое, што прадугледжвае гэты план, але я бы сказаў так, што многія эксперты, многія палітыкі лічаць, што гэты план утрымлівае пэўную рызыку, таму што вось днямі даў інтэрв'ю кіраўнік, вайсковы кіраўнік ваяўнікоў Ігар Стралкоў, які, звяртаючыся да Крамля, сказаў, што праз тыдзень другі нас проста ўсіх заб'юць. Мы ўсе загінем. Ці не ёсць такая верагоднасць, што вось гэты час дадзены сепаратыстам для перадышкі, так атрымліваецца, для перагрупавання, для ўмацавання пазіцый. Ваенны лідар ваяўнікоў Стралкоў днямі сказаў, яшчэ тыдзень другі нас знішчаць, а тут даюць ім час. Чаму, як вы мяркуеце? Ну, ведаеце, таму што вялікая палітыка заўсёды звязаная з рызыкай. Так, Пётр Парашэнка ідзе на гэтую рызыку, але перафразуючы Клаузе, палітыка гэта працяг вайны іншымі сродкамі. Ён як бы перакладае маральную адказнасць на гэтых ваяўнікоў і на Расію. Я не ваюю. Прычым з улікам вось гэтых словам Стралкова, я вас не дабіваю. Дык, ну, як бы ідзіце на некія разумныя крокі. І в гэтым сэнсе так магчыма можа быць, што гэта перамір'е нічога не дасць, баявыя дзеянні узнавяцца, але вось гэтым ходам Парашэнка перакладае палітычную адказнасць на ваяўнікоў і на Расію. Вось была рэакцыя Расіі і сепаратыстаў, будзем лічыць, што гэта розныя суб'екты на вось гэтую прапанову Парашэнкі. Так была. Вось Алена ў навінах сказала, што ёсць паведамленне, што нібыта Парашэнка учора абмеркаваў свой план з Пуціным, але так выглядае, што бакі не зусім прыйшлі да згоды. Міністр Лаўроў, які сёння наведвае Азербайджан, ён выказаўся фактычна негатыўна наконт гэтага плану. Ён, ну, я бы сказаў так, сказіў план Парашэнкі. Ён сказаў, што, ну, маўляў, Кіеў абвяшчае спыненне вагню, але за гэта патрабуе скласці зброю, а вось там некія чыноўнікі ў Кіеве казалі, што потым усіх пасадзім, хто быў вінаваты ў тэрарызме, вось, а гэтых, значыць, хочуць выгнаць з краіны, так, маўляў, гэта ледзь не этнічныя чысткі. Вось так кіраўнік расійскай дыпламатыі інтэрпрэтаваў гэты план. Ну і варта сказаць, што адзін з лідараў гэтых ваяўнікоў, Дзяніс Пушылін, які зараз знаходзіцца ў Маскве, ён у інтэрв'ю Дажджу расійскаму тэлеканалу сказаў, што мы гэта не прымаем, для нас гэта не прымальна. Юрый, у шоу перадачы «Свабода без гальштука» мы з вамі і з калегамі з украінскай і з расійскай службы абмяркоўвалі нецэнзурнае выказванне выканаўца міністра замежных справ Украіны на адрас расійскага прэзідэнта. І шырокі розгалас, якое гэта выказванне атрымала ў свеце, ва Украіне, ў Расіі. І тады Таццяна Ярмашук, наша калега з украінскай службы, выказала такое меркаванне, якое цяпер гучыць вельмі часта, гучала ва Украіне, што дзешчыцу не могуць цяпер адправіць у адстаўку, бо гэта будзе выглядаць як такая саступка Маскве. А вось сёння з'явілася інфармацыя, што украінскі прэзідэнт унёс у Верховную Раду на разгляд прапанова пасадзе новага міністра замежных справаў. Чаму? Што гэта можа значыць? Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што прэзідэнт Парашэнка паказвае, што яму ніхто не будзе дыктаваць. У тым ліку і, так бы мовіць, грамадская, ну, па меншай мере, частка грамадскай думкі, частка публікі, якая, так бы мовіць, вылучае нейкіх герояў. Прызначаны чалавек, прафесійны дыпламат, прычым цікава, чалавек, які нарадзіўся ў Расіі, у Курску, 23 гады пражыў у Расіі, сканчаў Маскоўскі універсітэт. Вось, спецыяліст па, так бы мовіць, еўрапейскаму вектару, але, ну, які, я кажу, мае сувязі з Расіяй, з чаго можна зрабіць выснову, што ўсё ж такі прэзідэнт Парашэнка хоча з Масквой хутчэй знайсці згоду, здзелку, чым вось, так бы мовіць, всякія песенькі спяваць. Сітуацыю ва Украіне мы абмяркоўвалі з аглядальнікам «Свабоды» Юрым Дракахрустам, і самая апошняя інфармацыя цягам гэтых трох гадзін у нашым эфіры і таксама на нашым сайце свабода.орг. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Мікола Канахович з Пружанаў. У беларусаў ёсць вельмі мудрая прымаўка: той, хто гуляе, нічога не мае. Да сённяшняй Беларусі яна датычыць самым непасрэдным чынам. Нам жа цяпер няма калі ні сеяць, ні жаць, трэба ў хакей гуляць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Працягваем праграму. Міністэрства абароны Беларусі пацвердзіла прыбыццё ў Беларусь расійскай вайсковай тэхнікі для ўдзелу ў парадзе 3 ліпеня. Але пра размяшчэнне ў Беларусі стратэгічных ядзерных бамбавікоў Ту-160 звестак не мае. Сітуацыю высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Украинское выдание «Экономичные вестки» с посылкой на неназванные крыницы у командования военно-поветренных сил России поведомило про намер России перевести на один из войсковых аэродромов Беларуси стратегичные бомбовики Ту-160, такие здольные нести ядерную сброю. Паводле выдання, бамбавікі возьмуць удзел у вайсковым парадзе, які пройдзе 3 ліпеня з нагоды 70-х угодкаў вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. Колькі самалётаў будзе пераведзена і куды дакладна, крыніцы не называюць. У Минобороны Беларуси наконт гэтай информации заявили, что звестки из неназванных крыніц не комментуют. Керовник прессовой службы Минобороны Владимир Матвеев сказал корреспонденту «Свободы». Мы не строим домыслы, так как официальной информации по данному вопросу не располагаем. Официальная информация появится, то непременно она будет доведена до общества. Полковник Владимир Матвеев подтвердил, что у Беларуси для удела в войсковом параде 3 липеня прибыли из России певные частки, про которые докладно написано на сайте Минобороны. Яны узброены самоходными пусковыми установками «Искандер» с зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф». Так само прессовая служба Минобороны меркуя, что в параде возьмут удел бронированные шматметровые автомобили «Тигр». Беларусь мае международное обязание не размещать на своей территории ядерную сброю. Те верогодно, что в Беларуси могут трывало заявиться самолеты, здольные нести ядерную зброю. По воде незалежного войскового оглядальника Александра Олесина, российские стратегичные бомбовики Ту-160, на борте яких могут быть крылатые ракеты с ядерными боеголовками, за апошнія годы не раз здесняли одиночные прилеты на войсковые аэродромы Беларуси. Але гэта проходило незауважно для громадскости, у тым ліку международной. Что до погрозы трывала разместить такие бомбовики у Беларуси с войскового пункта гляджения, гэта и ранее было немэтазгодно, и теперь у гэтым нема потребы, лечить Александр Олесин. В принципе, могут две скорости звука делать, два маха. учитывая, что территория Беларуси 600-700 туда-сюда, но они даже не заметят, как ее пролетят. Сколько там, за 20 минут, да, они могут перемахнуть. Поэтому, учитывая, что нас со всех сторон окружают государства другого военного блока, а Украина тоже теперь, они могут из Беларуси летать только к себе обратно, туда, на восток. Поэтому, ну, сядут, смысла-то нет, а летчики и самолеты должны летать и практиковаться. Они сейчас базируют в Энгельсе, на Волге. Это место, по-моему, наиболее идеальное. Военные выбирают. По поводу Александра Олесина, в советские часы у Беларуси базовались стратегичные бомбовики Ту-95, которые про территорию Украины и прибалтийских советских республик могли лететь у нейтральные воды и оттуда робить долгие тренировочные да иншие полеты. Теперь такой махчимости нема, и трымать тут такие самолеты так само нема сенсу, меркуя эксперт. Александр Олесин нагадал, что у России так само есть бомбовики Ту-22М3, распрацеванные еще в советские часы как раз для боевых полетов на Европу. Але изъявление этих бомбовиков на территории Беларуси назиранник лечить маловерогодным. Ту-22М3 это как раз то, что надо. Они могут достать цели в Балтии, и в Польше, и дальше за Польшу, в Германии. У них набор вооружения и противокорабельные ракеты есть. Если Россия захочет, так сказать, нарастить здесь авиационную группировку очень серьезно, то могут они разнести здесь Ту-22М3. Но военная целесообразность, скорее всего, вот Су-34, их новые фронтовые бомбардировщики, гораздо больше подходили бы для обеспечения здесь задач устрашения, потенциальной поддержки войск и так далее. Керовник аналитичного проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников так само сомневается у заявлении на долгий час у Беларуси российских ядерных бомбовозов Ту-160. По поводу Андрея Поротникова, взлетно-посадочная полоса Бобруйского войскового аэродрома, где ранее могли сесть такие самолеты, частково разобранная. Звездки про то, что стратегичные бомбовики Ту-160, здольные нести ядерную зброю, уже прилетали в Беларусь ранее, у прессовой службы Минобороны не подтвердили. Высветлял Олег Грузделович. У эфира «Свобода» тут гадна соуся, род темов сегодняшней программы. Недомалеванный портрет Василя Быкова на трансформаторной будце на проспекте Незалежности у Минску терминово зафарбовали на загад Минскэнерго. Партизанский суд Минску оштрафовал за портрет Быкова 4 витебских графитистов, агулом на 18 миллионов рублей. Министерство обороны Беларуси подтвердило прибытие в Беларусь российской войсковой техники для удела в параде 3 липеня. Але про размещение в Беларуси стратегичных ядерных бомбовиков Ту-160 звесток не мая. Украина припынить огонь, каб дать максимость узброенным формованиям разброиться, а российским наймитам покинуть краину, заявил президент Украины Петро Порошенко. Белорусскомовный немец Тобиас Вайман принесет до российской амбассады у Вильни поховальный вянок у рамках глобального флешмобу солидарности с Украиной. Детали для белорусской атомной станции, кая будуется у Островцы, вырабляют у Тимлику у охопленным войной украинским Краматорску. Протягиваем программу. За несколько дней до 90-й годовины с дня народжения Василя Быкова его недомалеванный портрет на трансформаторной будце на проспекте Незалежности у Минску терминово зафарбовали на загад Минскэнерго. А партизанский суд Минску оштрафовал 4 витебских графитистов за нанесение шкоды городской маемости. Агулом на 18 миллионов рублей. Однако хлопцы вырешили не сдаваться и поспробовать отримать дозвол у городских уладов, каб легально намалевать у одним из дворов центру Минску портрет Василя Быкова. Подрабязности у Катерины Зайковской. Сегодня зранку у Минску коммунальники зафарбовали на полову нанесенный на трансформаторную подстанцию портрет Василя Быкова. Доведавшись про гэта, графитисты целый день штурмовали кабинеты чиновников, каб атрымать дозвол намалевать задуманное. Говорит Артем, один из удельников суполки графитистов. Я не могу как комментировать сейчас, потому что нет у меня еще ни условной договоренности, ни писанной с генеральным инженером, поэтому ничего сказать не могу. Пока делаем все, что можем, а там уже посмотрим. Пока мы только в пути, и ничего конкретного не могу сказать. Мы приехали за тем, чтобы нанести его, но мы хотели бы как бы все-таки уехать удовлетворенными. Мы связались с Юрием Бабарыком, наместником генерального директора по идеологии Минскэнерго, предприемство, якому належит трансформаторная подстанция, где малявали портрет. То, с якими тяжкостями сутыкнулись графитисты, подтверждая отказ Юрия Бабарыки, який потлумачил, чому на будинках Минскэнерго нельга ничего малявать. Ну, рисовать вы сами понимаете, это у нас охранная зона, поэтому, ну, соответственно, люди могут влезть туда, куда не надо, и распрощаться с жизнью. Поэтому... поэтому различного рода вещи, связанные там с рисованием, там рекламной продукцией, там на этих наших стенах, конечно же, мы это не разрешаем делать. То есть, кто к нам обращается, мы с ними встречаемся, с этими людьми, и аккуратно все это дело рассказываем, объясняем, почему нельзя. Вот, это с одной точки зрения, с второй же точки зрения у нас же архитектура вообще города Минска, вы же знаете. Вот, и как бы должно быть в общей композиции все по городу Минску. Уже если что-то делать, так должно быть единообразие. Вот тогда, конечно, но один что-то, второй. Город может потерять свое лицо. Именно с условия безопасности. Вы же понимаете, сегодня там кто-то нарисует что-то, да, значит, завтра второй попробует, может залезть ребенок. Поэтому, ну, как бы не создавшим этих прецедентов, мы эти вещи, конечно, не практикуем. Стараемся не практиковать, конечно же. Тягом усяго дня графитисты спробовали отрымать дозвол на малявание портрета Василя Быкова, який хотели подарить Минску на 90-годзе клясика белорусской литературы. У комитете архитектуры и городобудовництва хлопцам сказали, что не мают ничего супрать с того, как портрет Василя Быкова был намаляваны на подстанции. Однако, як отзначил представник суполки графитистов Олег Ларычев, еще треба узять дозвол у отделе по идеологии партизанского района, на территории якого хлопцы мелися малявать Быкова. Мы сейчас были в комитете архитектуры градостроительства, приемной главного архитектора. Сказали, как это архитекторы не возражают. Вот, надо взять еще подпись в отделе по делам идеологии, культуры и молодежи в администрации партизанского района. Вот мы сейчас сюда едем. И Радио Свобода будет поведомлять про то, эти дадут чиновники дозвол графитистам навалявать портрет Василя Быкова. А ягоный портрет на трансформаторной будце на проспекте Незалежности у Минску терминово, нагадаю, зафарбовали на загад Минскэнерго. А жыхары ближайших домов и супрацовники мясцового ЖЭСу шкадуют покараных графитистов и кажут, что память Василя Быкова треба годно ушановать. Репортаж Галины Абакунчик. Каля лавачак і альтанак у двары дома ў цэнтру Менску, смецце, пустыя бутэлькі з-пад піва. Побач трансфарматарная будка з раніцы свежапафарбаваная. Гутару з юнаком на ровары, які спыняецца побач. Што вы ведаеце пра гэтую гісторыю? Ну, я чуў толькі тое, што вось нейкія маладыя людзі збіраліся намаляваць Быкова вось. Ну і прыехаў сам паглядзець, што ў іх атрымліваецца на гэты момант. Ну, пакуль нічога не бачу. Нават ніякай прысутнасці няма таго, што тут нешта адбывалася. Паглядзі. Яны ж, напэўна, да 19-га збіраліся намаляваць. Ну, я ж заўтра падыду, пагляджу, мабыць, што-небудзь з'явіцца. Як вы ставіце да такой ідэі? Зразумела, што гэта вельмі гонар за такіх людзей, таму што трэба памятаць і ганарыцца. Насамрэч, такія знакамітыя пісьменнікі, яны павінны заставацца ў сэрцы кожнага беларуса. Ну, людзі хацелі як лепей, а атрымалася. Жыхары дому з трансфарматарнай будкай, абранай графіцістамі, каб намаляваць партрэт Васіля Быкова на ўласны вочы бачылі развіццё падзеяў і працягваюць іх абмяркоўваць. Да графіці ставяцца па-рознаму, але аднолькава выказваюцца за годна ўшанаванне памяці Васіля Быкова. Тут вот на днях моладзь спрабавала намаляваць партрэт Быкова на трансфарматарнай будцы. Ці што-небудзь чулі пра гэта? Да. А я што? Гэта нармальная веш. Только надо место находить нормальное. Должно все быть в соответствии. Кто-то, наверное, из жильцов звонил куда-то. Ну и, короче говоря, милиция приехала и их собрали. Все с этими красками. Ну, тебе за то, как бы шиновать память Василия Быкова? Конечно, конечно. Но не таким образом. Памятник надо ставить в центре города, вместо Дзержинского, однозначно. И Бородулина, и Буравкина. Это люди, которые... достойные люди. И это не вандализм, это просто молодь показывала свои почути, ну, как помник, что ли, был человеку. Правительство наше неправильно зрабілі з гэтым штрафам, дрэнна гэта ўсё. Майстар мясцовага ЖЭСу Алена вельмі здзіўлены і ўражана навіной пра тое, што недамаляваны партрэт Васіля Быкова зафарбаваны. Яна паказвае на сваім тэлефоне сфатаграфаванае на памяць графіці і з відавочным жалем кажа, што гэта яна выклікала міліцыю на гэтых небаракаў. ЖЭСу прыйшлі, сказалі, што хуліганы портаць сцены. Мы ж не знали, што там рисуюць партрэт Васіля Быкова. Мы думалі, што як такой графіці абыч приходят и размалевывают нам все стены, которые мы потом закрашиваем за жесовские деньги. Поэтому мы вызвали милицию. У нас такой позиции как бы с человека, я наоборот за... Портрет Быкова не графити, потому что был хотіли його замальовувати. Так, а його що, закрасили? Закрашувати можемо таку ми. Хто ж це ще, крім нас, може закрашувати? Майстер Алена і її колеги шкодують оштрафованих графітистів і розважають, за що і навошто їх покарали. Везде ж по городу рисують, навіть показують. І нормально, зачем штрафувати? А, ну да, потому что оппозиционный, да, был бы там, поэтому. Если бы нарисовали хрен, то нормально было. Подозреваю, на слово не сказали. Василь Быков как-то не всем удалось. Авторы идеи намалевать портрет Василя Быкова на уличном будинку спробуют теперь отримать на это дозвол от городских уладов Менску. Ось такий репортаж Галини Абакунчик. Завтра сповняється 90 год з дня народження Василя Быкова, одного з найбільш вибітних білоруських письменників, який стояв у лави тока в апошній хвалі національного адрадження. І ось за некілька дзён до гэтай дати у Менску от спроба намалювати ягоний портрет у центрі Менску. Ось таким чином скончилося неудало штрафами і замалюваним портретом. А побач со мною Сергій Навумчик, мой колега, і ми поговоримо про те, як гэтая дата буде означатися у Білорусі у світі. Калі ласка, Сергій. Быков, найперш, гэта, канешне, пісьменнік, і трэба сказаць, што да гэтага 90-го года зараз падрыхтаваны два выдання, вельмі важных выдання. У абодвух выпадках іх падрыхтаваў Сергей Шапран, дзякуючы сынам Васіля Быкова, якія перадалі яму рукапісы бацькі. Гэта дзве кнігі. Першая кніга — выданне «Мёртвым не баліць». Мы памятаем, што гэтая аповесць была, якая была надрукавана ў 60-х годах у «Новым міры» Твардовскага. Яна выклікала проста шквал абвінавачванняў у адрас Быкова на самым версі. Нават сакратар ЦК КПСС, Палітбюро, меў запіску з гэтай нагоды з КДБ. І доўгі час лічылася, і Быков сам казаў, і я ад яго гэта чуў, што вось, ну, нельга аднавіць гэтую ўжо кніжку першапачаткова, таму што ён ўжо сам заблытаў, не памятае, што там ён напісаў, што рэдактары напісалі, арыгіналу ўжо няма, і, так сказаць, вось з гэтымі рэдактарскімі праўкамі, як яна выйшла, так яна і будзе. І сапраўды, у зборы твора Быкова ў чатырохтомніку яна і потым у шасцітомніку так і выйшла. Дык вось, сын Быкова у горадні адшукаў у іх кватэры гэты рукапіс, дакладне першы асноўны машынапіс з праўкамі Быкова, яшчэ бесцэнзурны, і Сергей Шапран выдаў гэтую кнігу з вялікім даведачным корпусам. Фактычна, палова гэтай кнігі займаюць каментары і даведачныя матэрыялы. І гэткае ж самае выданне пад назвом «Ліквідацыя» — гэта першы варыянт сусветна вядомага твора Васіля Быкова «Сотнікаў». Шмат хто ўвогуле лічыць «Сотнікаў» лепшым творам Быкова. Ну, можа быць, таму, што мы ведаем экранізацыю Ларысы Шапіцкі, фільм «Узыходжанне», які прайшоў па шматкіх кінафестывалях свету, і многія дзеячы кінамастацтва сусветна вядомыя, скажам, такія як Лайза Мінелі, яны выказвалі сваё захапленне героямі і вот гэтага твора. Вот гэта дзве кнігі. Што яшчэ будзе? Я б хацеў дадаць, што ў Сотнікаве вельмі істотная праўка была, якую ўнеслі рэдактары, Сотнікава зрабілі камуністам. Так, Быков сказаў, між іншым, ён казаў, што я вот ніколі ў жыцці, у мяне ніводна творы нема ніводнага камуніста. Дзейнічаюць афіцэры, смершаўцы, там сержанты, салдаты, не было ніводнага камуніста. Толькі адно выключэнне яму ўпісалі ў Сотнікава, вот гэта вот слова «камуніст». Дык вось, адноўлены першапачатковы тэкст Сотнікава, як і «З мёртвым не баліць». І там не толькі камуніст, там іншае было прыпісана, штосьці выкрэслена, цяпер это выйшла ў першапачатковым варыянце. Гэта, безумоўна, ну, выключны такі падарунак. Я проста, да, што цікава, што цэнзурныя гэтыя выкрэсліванні там выдзелены пэўным шрыфтам у гэтых твор. Я толькі магу адзін такі выпадак прыгадаць. Гэта ў 69-м годзе ў выдавецтве «Пасеў» у Нямеччыне так выйшаў раман Булгакова «Майстер і Маргарыта», дзе былі ўстаўкі курсівам выдзелены, што выкінула савецкая цэнзура. Гэта датычна кніг. Але яшчэ два мерапрыемствы, пра якія я б хацеў бы звярнуць увагу. Заўтра, у дзень народзіна Васіля Владзіміровича Быкова, будзе адкрыццё, скажам так, музею Васіля Быкова на ягоным летніку, на ягонай дачы ў Ждановічах. які Ірына Міхайловна Быкова перадала Міністэрству культуры, і вось там будзе ўтвораная экспазіцыя. Рэпартаж з гэтага будуць весці і нашы карэспандэнты, будзе і відэа, і фота, і гэта можна будзе паглядзець на сайце. А ў выходныя дні на радзіме Быкова ў Бычках таксама адбудзецца свята, яно ўжо арганізаванае Віцебскім абласным таварыстам беларускай мовы. І сярод іншага там будзе ўганараванне штогадовых, ужо на працягу некалькіх гадоў, лаўрэатаў прэміі за свабоду, якую заснаваў рух за свабоду, які ўзначаліў Александр Мілінкевіч. Сергей, а як будзе гэтая дата адзначацца ў замежжы? Я, Ганна, хочу спачатку сказаць, што самае першае выданне асобнай кнігай «Мёртвым не баліць», вот такое цяпер выйшло ў поўным варыянце, але самае першае выданне, на жаль, не ў поўным варыянце, а яшчэ пад цэнзурным, але асобнай кнігай, не ў часопісе, было зроблена беларускай дыяспары ў Нямеччыне ў 66-м годзе. І ў дыяспары заўсёды была вельмі вялікая цікавасць да Быкавы, не толькі ў дыяспары. Некалькі гадоў таму прафесар амерыканскага універсітэта Джозеф Мозур пераклаў, зарабіў новы пераклад на ангельскую мову «Мёртвым не баліць» Васіля Быкава і выдаў гэтую кнігу. У шмат такіх беларускіх асяродках будзе это адзначацца, і у тым ліку і ў Нью-Йорку у аддзеле беларуска-амерыканскага задзіночэння будзе гэта адзначана з удзелам Зенона Пазняка, аднаго з паплечнікаў Васіля Быкава, вось па часах нацыянальнага адраджэння, што вы ўзгадалі, але не толькі. І, канешне, тут у празе мы таксама прыгадаем Васіля Владзімировича, але я ще раз скажу, што в дадзеным выпадку мы будзем дзейнічаць не толькі як ягоныя, так сказать, шмат хто быў і блізка з ім знаёмы, але і як журналісты, і вось гэтая падзея 90-годзе Быкова будзе вельмі шырока адзначана на нашым сайце, будзе змешчана мультымедыйны праект, дзе Быков чытае «Доўгую дарогу дадому», будуць ягоныя цытаты, будуць цытаты пра яго вядомых людзей і гэтак далей. А я дзякую Сергею Навумшыку. Мы гаварылі пра тое, як будзе адзначацца 90 год з дня нараджэння Васіля Быкова. І пры канцы гэтай паўгадзінкі эфіру прапаную паслухаць песню, якую вельмі любіў Васіль Быков. Yeah.